Tämä on Hessun kahvila, 49. jakso ja 23. Speaker's Corner. Tervepä tuota noin niin tuloa. Sillä on taas kanavat siellä pois päältä. Odottelemme kytkentöjen valmistumista. Meillä on myös kolvaus käynnissä täällä vielä, veikkaisin, Confusion sektorilla. Siellä vielä mikkikapselia liitellään kolvi kuumana paikalleen, että saadaan ääni maailmalle. Ja nyt meille tulee myös Lapin vahvistus paikalle. Jaha. No niin. Nyt täytyy väkeä reilusti. Nyt alkaa olemaan. Pompa porukka. Kylläpä on nimittäin. Nää jää nähtäväksi, kuinka kauan Järvisen tuutissa riittää horse. Tota niin, mihinkä se konfuusio nyt jäi? Onko sillä niinku happi lopussa vai mikä siellä on? No niin, nyt rapsaus kuuluu. Confusion. Really confusing. Hops keikkaa tipahti kuulokkeet pöydältä lattialle. Ei se ollutkaan konfuusio. Ai se ollutkaan. Ei tämä ollut. Että se oli start chat. What is going on, Dere? Henrik, Markus. No kyllä mä sen kuulen. No niin. No sehän riittää. No nyt alkaa. Sen on rengit päässään. I hear there's rumors on the internets. Hessun kahvila. Internets. Speakers corner. The internet is a series of tubes. Tubes. Hessun kahvila. Tubes. Tubes. Tubes. Tubes. Tangled up. Tubes. Tubes. Tubes. Tangled up. Tubes. Puhuvat ne muutkin vähän mitä sattuu. Speaker's corner. Prisons like Abu Ghraib. It's a bunch of crap. Right about now. Funk Soul Brother, check it out now. Tervetuloa Hessun kahvilaan. Se on 49. jakso, 23. Speaker's Corner. Melkein 50 vuotta ollaan tehty näitä hommia kohta. Eikä vieläkään tunnu missään, nimittäin paikalla on valtaisa kaarti jälleen kerran Suomen eturivin podcastaajia ja suuria ajattelijoita tai muuten vaan höyrähtäneitä tyyppejä, jotka haluavat olla mukana tällaisessa projektissa, jota partaterällä olevaksi Ubermediaksi myöskin kutsumme näin leikkisesti kavereiden kesken. Paikalla nimittäin on tälläkin kertaa ihme mies Henrik, jota myös Cranky Geekiksi kutsutaan, sillä taitaa olla kääretorttua suussa päivää. Anttonen.blogspot.com. No niin, että se alkoi niin kuin vallan Amerikan Yhdysvalloissa konsana. Koskisuomi.tunk.org. Kyllä. Ja jotta Henrik ei pääse ihan täysin blukejaan heittämään. Tunk.org, niin meillä on myös paikalla Ubuntun julistushenkilö, varsinainen open source asiantuntija Risto Morins. Risto.kurppa.fi. No niin, tämähän alkaa hyvin tänään. Terve vaan Ristolle. Terve. Tämän lisäksi meillä on myös erikoisasiantuntijamme Helsingin keskustan ytimestä Hannes Morris. Joo, terve vaan. Pakkanen puree. Se on Helsinkiinkin asti ehtinyt. Onko siellä jo lunta? 10 senttiä ehkä. Ja pakkasta on ihan oikeasti. Joo, kyllä, 8 astetta. Se on muuten Helsingissä kylmä, kun on 8 astetta pakkasta, toisin kuten täällä sisämaassa. Joo, viima käy. Kyllä, kyllä. No, mutta viimasta puheen ollen ja lumesta, niin sehän on kaulaa myöten lumessa tuolla Rovaniemen leveyksillä on kalataloja naarava Jussi. Morjes, kalatalous Jussi, ootko sä siellä vielä vai putositko jo kyydistä? Muurven lentopallo 0, Santasport 3. Muurle hävis, jumasteisson, te ootte vedossa. Terveisiä vaan Muurameen kaikille kuuntelijoille, sehän tässä Jyväskylän kupeissa on. Täällä on pakkasta 25. 25, ja luntakin on 300 metriä. No ei sitä ihan niin paljon, ota sitä 219 pois, ja sitä metrin verran. Aika hyvin, kuitenkin arvasin noin niin kuin lähelle. Sen lisäksi meillä äsken oli tuossa matkassa tuolta jostain päin ihmemaata Konfuusio Tonttu, mutta hänen Bluetooth-äänensä kaikui pään sisällä sen verran pahasti, että piti ilmeisesti tehdä jotain säätöjä, ja hän kohta puoliin hetken päästä ilmeisesti palajaa paikalle. Mutta siitä huolimatta tai sen takia, niin jatkamme eteenpäin. Jaha, nyt täältä tulee jotakin viestiä, noin. Niin, eli jatkamme ja aljetaanpa tuota noin. Meillä on taas tänään hirveät määrät settiä. Tunti aikaa, satelliittiikkuna on nimittäin tänään tavallista tiukempi. jotenka lähtekäämme heti liikkeelle ja haluan aloittaa, otan vapauden ottaa ensimmäiseksi käsittelyn alle Ubuntu Studion nimittäin. Hyvät herrat, täällä on aivan loistava uusi Ubuntu-release tulossa nimeltänsä Ubuntu Studio, ubuntustudio.org. Se on tällainen luovan ihmisen Ubuntu. Mistä on kyse, Risto? Joo, tai Henrik? Mulla on semmoinen käsitys, että se on Ubuntu, johon on pykätty valmiiksi sitten kaikkia mahdollisia äänen ja videon ja grafiikan käsittelyyn liittyviä ohjelmia ja paketteja. Ja rajautuen kuitenkin näihin paketteihin, mitä niin kuin löytyy normaalista Ubuntun pakettivarastoista. Ja työpöytäympäristönä toimii Gnome, eli aika lähellä ollaan perus Ubuntua, mutta vähän multimediahöystettä. Ja ainakin komeen näköinen se on, niin mitä jos katsoo tuosta ubuntustudio.org-sivuilta, niin erittäin hienon näköinen versio. Ja tosiaan mielenkiintoisia nämä tuotteet, jos siellä on hyviä tällaisia niin kuin äänen tallennukseen tai videon tallennukseen tai videon editointiin tarkoitettuja tuotteita, niin sehän on aika kova, niin kuin, kova läpänderi. Mitä sanoo äänialan erikoisammattimies Henrik tähän? En minä osaa mitään sanoa, kun en mä tiedä siitä vielä mitään. Että se on, näyttää äärimmäisen mielenkiintoiselta ja sitten täytyy odottaa ja katsoa, että onko se oikeasti sitä. Niin, se on. Tämähän voi olla, niin kuin sanotaan, kun äänipuolella tämä Apple on nyt ollut kai aika kova juttu, näin olen ymmärtänyt, niin tämähän voi olla ihan mielenkiintoinen uutuus myös tänne ihan äänialan ammattilaisille, jos puhutaan Linuxin vakaudesta ja niin kuitenkin tällaisesta niin kuin hyvästä tuotteesta, jossa on kaikki ominaisuudet, niin tämähän voisi olla aika koittu. Kyllä mä aion sitä koittaa siinä vaiheessa. No se on kyllä ihan vissi, kyllä sitä kannattaa testata, se on varma. Mites onko muilla henkilökohtaista ambiitiota, esimerkiksi niin Hanneksella siellä, niin onko sulla jo tällä hetkellä Ubuntua tai Linuxia koneessa vai oletko ihan mäkillä aina liikenteessä? Ihan mäkillä vaan, että ei ole vielä tullut näihin Ubuntu-tuotteisiin tutustuttua. Kyllä, se on. Mäkkihän on kyllä hyvä, että sinällään tässä ei niin kauheata hengenhätää ole, mutta mielenkiintoinen tämä on kyllä, että ihan kiinnostaa kovasti. Täällä on, oliko meillä jotain muuta tähän liittyen muuten täällä? No juurikin samasta aiheesta, jos jatketaan, niin tämmöinen KDE, joka on siis Kubuntun käyttämä työpöytäympäristö, ja sitä KDE4 portataan nytten Macin päälle. Okay. Eli jos Mac OS X ahdistaa, niin vapautus on tiedossa. Kyllä. Eli siis se pyörisi toisin sanoen ihan natiivisti, että sillä voisi korvata niin kuin tämän OS X tässä. Se itse asiassa korvaa pelkästään sen niin kuin graafisia palikoita siitä. Eli se niin kuin perussysteemi pysyy edelleen samana, mutta sitä niin kuin työpöytäjuttuja korvataan, mutta toisaalta siinä työpöydälläkin käytetään sitten niitä juttuja, mitkä OS X niin kuin on toteuttanut jotkut jo jotain semmoisia juttuja. Eli se on vähän semmoinen sekoitu kumpaakin, mutta hyvältä näyttää. Kyllä. Nyt meille tuli muuten matkapuhelimessa joku herra kyytiin. Päivää. Pitää paikkansa, kun se on täältä Tampereelta soittelee. Morjens. Täällä on nyt hetkinen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 henkilöä itseni mukaan lukien. Tämähän on ihan huikee iso porukka nyt yhtä aikaa tässä. Kyllä. On niin paljon porukkaa, että ei pysty puheenvuoroja jakamaan järkevästi. Ei se mitään, täällä harrastetaan päälle puhumista. Onko se hyvä, että me ei sentään päälle puhuta? Kyllä, nimenomaan. Sitä pyrimme välttämään. Mites siellä? Sä oot tien päällä, onko liukasta? Eipä täällä liukasta ole, kuivalta näyttää tie. Mitäs Maseratin tuo lämpötilamittausyksikkö näyttää? -11. No niin, sehän on. Tässähän nyt katsotaan. Tämä on. Enää ei puhuta kuin Salovaaran Pertti nimittäin. Voi mahdoton paikka. Tästä nimittäin tämä on ihan täys tämmöinen, miksikä sen sanotaan, liikenneohjelma. Liikenneradio. Kyllä. Esko Riihelläkin. Liikenne täällä Kekkosen tiellä on varsin rauhallista. Tiepinta on kuiva ja kyllä. Vaikka tämä, mikä tämä on tämä. On se Kekkosen tie, mikä sitten ohjelma. Mikä menee Tampereen rannasta, juu. Se voi olla Kekkonen. Sanottiin radiossakin aikana. Tulee vaan Kekkonen tästä ohjelmasta. Kyllä. Joo. Kyllä. No, mutta sehän on, Urkkihan kuuntelee meininkiä. Täällä puhutaan Ubuntusta. Täällä puhutaan Ubuntu Studiosta. Sillä kurin. Että onko sulla jo sormet syyhyää? Sä oot tämmönen luova, henkilö, joka käytät Apple Macintosh-laitetta ja haluat varmaan tutustua Ubuntu Studioon, joka on tämmöinen hienon näköinen ja toimiva setappi luoville ihmisille, jotka käsittelevät kuvaa, ääntä tai muuta sen sellaista. Ai jaa, onko se siis en tunne koko härveliä, että onko se joku Linux-jakelu, kyllä, mitä on tehty tämmöiseen AV-käyttöön niin erityisesti. Nimenomaan, siitä on kysymys, eli niin tällainen on tulossa, ja tosiaan no, täällä... Mitenkäs kun sitten näissä Linux-häkkureissa ohjelmatuki on yleensä melko onneton. Niin, mutta sehän, eikö se ole vakaa, kun... Tuo... Varmaan sitä, mutta jos siinä ei toimi niin kuin videokamerat sun muut, ei sen kanssa keskustele, niin mitä sille sitten tekee? Mä niin. Luulen, että se on kans yksi idea varmastikin tässä projektissa, että tällaisille enemmän ammattihärpäkkeillekin sitten pyritään saamaan siihen tukea, että se voi hyvinkin olla yksi osa sitä projektia. Niinpä, joo. Niin, että se ei ole pelkästään kainis ulkokuuri ja hienon näköinen Ubuntu Studio. Onko tämä projekti tämmöinen ikään kuin open source juttu? Kyllä. Joo, no niin. Sillä kun tehdään leipää sitten Applelta ja sun muita näitä, jotka tekee näitä ammattilaissoftia. Kyllä, nimenomaan. Siitä on kysymys. Joo. Mäkin kehittäjät leivättömän pöydän ääreen, taikka mihkä se on, joo, kapealle tielle. Niin, eihän se nytkään, mitä Steve Wozniak sanoo, että se on aina $20,000 taskussa, kun siitä on hauska käyttää rahaa. Niin, kyllä loppu on näkyvissä ihan kohta. Kyllä. Siinä on kyllä jonkun verran tekemistä, että saa kaikille äänikorteille sun muille niin ajurit toimimaan, koska tällä hetkellä ne on aika kyllä, varsinkin jos isommissa äänikorteissa, niin tosi heikosti olemassa juureita, että ne on lähinnä noita perusmalleja, mitä sitten löytyy. Niin. Kyllä. Siitä videokameratuesta oli puhetta, niin luulen, että jos systeemi vaan tukee niinku raudan FireWire tai mikä e-linkki Macissä onkaan, niin sen jälkeen kommunikoit ihan standardi systeemiä, eli sen jälkeen niin videokamera mikä tahansa, niin todennäköisesti tulee kommunikoimaan, mutta sitten se nimenomaan riippuu siitä, että tukeeko niin kyseisen emolevyn sitä piirisarjaa ja tämän tyyppistä, mutta uskon, että ne on aika hyvin tuettu. No, mä oon itse asiassa kokeillut Ubuntuun kytkenyt videokamera, ja se kyllä otti siitä kuvaa ihan moitteettomasti. Joo. Ihan niin kuin tommonen koti vire liitäntäinen kamera. Joo. Niinhän se on Linuxissa ja Macissa tahtoo olla, että kun turvasee sen piuhan kiinni, niin sitten se toimii tai ei toimi. Jos se toimii, niin hyvä. Jos se ei toimi, niin ei oikein maahan mitään. Joo, kyllä. Tämä on ainakin mun kokemus. Näin mä lähestyn noin asiaa, että jos mä saan laitteen, joka mun täytyy laittaa piuhalla kiinni koneeseen, niin jos se ei saman tien rupea potkimaan, niin sitten joko tietokone tai laite on huono. Ja aivan. No, tällä asenteella ei kauheasti Windowsia käytetä, mä oon huomannut sen, että sitä ei tule oikein yhtään mitään. Joo, valitettavasti yleensä Windowsissa joutuu vähän pieniin säätötoimenpiteisiin. Mäkissä ainakin, mitä olen itse huomannut Windowsia verrattuna, niin aika hyvä. Tämä tuki on kyllä laitteille kuin laitteille. Jotenkin mä oon varmaan hemmoteltu, kun mä tässä justiin sen vähän aika sitten mun täytyy, pitiköhän mun joku ulkoinen levy pistää Windowsille kiinni, ja mä olin käyttänyt sitä ties kuinka kauan Macissä, ja se tarvii vaan piuha pistää kiinni, niin se toimii saman tien, ja sit mä laitoin sitä Windowsiin, ja se rupeaa huutelemaan jotain ajureita, ja mä sanoin, että no hae sieltä Windowsin, mikä se on, mistä se mainostaa, että haetaanko täältä, ja mä sanoin, että hae sieltä, ja se on, että ei täältä löydy .cd:tä, niin jotenkin musta tuntuu, että se kuuluu nykyiseen käyttöjärjestelmään se, että sun ei tarvi miettiä noita asioita, koska Macissä on tottunut, että se, tunget sen kiinni, niin se toimii, tai sitten justiinsa Linuxissakin, se on aika pitkälti sitä. Niin kauan, kun se ei toimi, mutta suurin osa kuitenkin varsinkin Macissa toimii. Mutta onko tämä ihan niinku de facto standardikamaa nyt, siis niinku, jos me puhutaan ihan rehellisesti, niin myös Linuxissa, koska mulla on tämmöisiä varhaisia Red Hat-kokemuksia aikoinaan, ja mä en ole kyllä ihan niin varma, että se olisi toiminut. Onko tämä nyt Ubuntu mukanaan tuomaan niinku tarinaa, vai onko tämä nykypäivä Linux-maailmassa tämä, että tosiaan siellä on niinku kaikki maailman ajurit on niinku valmiina tyyliin? Ihan kaikkia ei tietenkään ole, ja esimerkiksi Ubuntuhan sitoutuu pelkästään näihin niin kuin vapaisiin ajureihin, Esimerkkinä muutama. Yritän lyhyeksi puristaa tarinaa. VLAN ja yritin omaa läppäriä saada tuommoinen USB-tikku, tai sulla A-linkin tikku, niin avoimet verkot toimii hyvin, mutta sitten yritin VPA-suojattua verkkoa konfata, ei toiminut. Meni muutama viikko, tuli jotain päivityspaketteja tälleen, kokeilin uudestaan, toimi. Joo. Eli homma kehittyy koko ajan. Toinen oli HP-läppäriin integroitu tuommoinen pieni nettikamera. Sitä yritin pitkään puukottaa, en saanut toimimaan. Meni muutama viikko, tuli jotain päivityksiä, kokeiltiin, toimii. Joo, kyllä, kyllä. Eli siis se on kehittynyt hyväksi, huomattavasti paremmaksi tuokin systeemi siinä puolella, että niin löytyy päivityksiä. Joo. Ja mä käytin hetkinen 3 vuotta sitten, mulla oli Mandraken versio 10, ja mä tungin siihen laitteita kiinni suht rutiininomaisesti, ja yksi laite löytyi, joka ei reagoinut. Kyllä, kyllä. Minuksin läsnäoloon, että mikä laite se oli? Se oli lasien tommonen isompi kovalevy, että sitä se ei tunnistanut, mutta kaikki MP3-soittimet ja ulko- tai tällaiset muistitikut ja muut se tunnisti ihan saman tien. Noi VLANit on ehkä tällä hetkellä mun käsityksen mukaan niinku ehkä huonoiten tuettuja, tai niinku semmoinen, missä on niinku eniten kehittämistä vielä Linux-puolella, että aika ihan niinku muutamat piirisarjat, mitkä toimii niinku hyvin, ja sitten loput joutuu jotenkin emulaation kautta kikkailemaan. Ja sitten niissä valmistajilla on vielä semmoista heikkoutta siinä, että ne saattaa vaihtaa sitä piirisarjaa kertomatta mitä, että edelleen se laitteen tyyppi on sama ja sitten se ei käyttäydykään samalla tavalla täällä Linuxissa. Ja itsellä tuossa oli vähän parempia kokemuksia Ubuntun ja muunkin Linuxin kanssa, just tuon VLANin kanssa, että kun katso vaan hankinta hetkellä, että on semmoinen piirisärä, mihin löytyy ajuri, niin oli Ubuntuunkin, kun tökkäs kiinni, niin se saman tien lähti verkkoon, ettei tarvinnut edes ajuria hakea mistään. Hei, konfuusio. Kerropas nyt suurelle maailmalle tämä, millä tavalla sinä käytät Skypeä. Käytin sitä äsken. Nyt mä oon taas Mäkin ääressä, mutta mulla oli siis tuossa projektikoneessa Puk Linux, tämmönen erittäin pieni minimalistinen Linux-jakelu, ja sitten koitin siinä Linux-version Skypeä, joka ei tietenkään toiminut kovin hyvin. Sitten käänsin siihen tuossa eilen tuon Vine-emulaation ja sitten pyörittelin sitä Skypeä sen päälle, ja se toimikin ihan paremmin. Siis Windows-versio, binäri. No niin. Mutta nyt se on sen verran vanha kone, että nyt kun tuossa on useampi henkilö, niin se ei jaksanut veivailla enää. Piti saattella Mäkin ääreen. Se on harmillista, kun viimeksi kun edellisessä twitissä oli tämä Adam Curry, joka oli tehnyt jotain ihme virityksiä siitä, että se oli saanut nettiyhteyden pelittää, niin meillä olisi ollut melkein vielä hienompi viritys tässä yhden osallistujan kanssa, kun olisi ollut niin kuin Linuxissa pyörii Windows-versio Skypestä. Joo, kyllä tuossa kaiken näköisiä ihmeitä aina täällä tutkitaan, niin hyvin toi konfuusio muuten kuuluu, vaikka tuollaisella Bluetooth handsfreellä taitaa olla tällä hetkellä matkassa. Että no, siinäkin huutaa aika lujaa. Niin, joo, se on ihan totta, se on aika kökköä. No, onko sillä muuten JK:lla, eli J:llä siis Bluetooth handsfree päässä, vai ootko sä jo ojassa, kun sä oot sillä autossa? Ei, kyllähän se handfree täytyy olla autoille lain mukaan. Nimenomaan, onko sulla nyt se BT900 päässä? Ei, vaan BH900. BH900, joo. No niin, nyt kuullaan sitäkin soundia, nimittäin tämähän on tämä Nokian uusi Bluetooth handsfree, vaikeita sanoja peräkkäin monta, niin jossa on tämä digitaalinen signaalin käsittely, ja siinä on todella hyvä ääni. Joo, kyllä tämä Hessun mukaan on voimakkaampi ääni tässä handsfree-äkkyrässä kuin puhelin omassa luurissa, että joo, hyvin toimii vaihdin. Tämmönen testi tehtiin. Signaalin käsittely sinne tarkoittaa, että mitä se tekee sille. Joo, mitään tehneen, en mä tiedä, parantaa. Se parantaa puheäänen. Ei se kuitenkaan juttuja fiksummaksi, valitettavasti. Se on taikaa. Nimenomaan. Älkää kyselkö liian monimutkaisia, mutta se on hyvä. Siinä on hyvä soundi, se on tärkeintä. Ostakaa sellainen kaikki. Niin, J:ltä voi tilata niitä tuolta. PH, blä, no niin, ei mennäkään mainokseen, koska meillä ei ole vielä sopimusta. Niin. Täällä niin kuin amerikkalaisilla. Radio Koski Suomi, podcasteja oikeilta ihmisiltä. Kyllä, no okei, se menköön tämän kerran läpi. Joo, mutta tosiaan niin, noista levyistä ihan lyhyt anekdootti, tuossa velipoika osti semmoisen lasien 500-gigasen Firevire 800 USB-2 ja Firevire 400 liitännällä varustetun levyn, joka siis on oletuksena käsittääkseni formatoitu Windows-formaattiin, niin se oli hauska tilanne, kun se löi sen Maciin, se rupesi toimimaan kuin junan vessa, se löi sen Windows-koneeseen siirtääkseen sieltä dataa Macille, niin se löyti se XP sen levyn, mutta sitä ei koskaan ilmestynyt sinne tiedostohallintaan. Onko teillä tämmöistä kokemusta? Onko tässä niin kuin joku juttu? Pitääkö tässä tehdä jotain? On, noi tekee tota joskus aina, että se niin kuin löytää sen, mutta ei se sitten löydäkään sitä oikeasti. Sitten hutua ajurit. Joo, se yritti ilmeisesti laittaa siihen myös ajuritkin, mutta se ei niin kuin lähtenyt vielä suihkimaan. Oliko se nimenomaan NTFS valmiina siinä? Mä luulen, että siinä oli varmaan fätti valmiina. Niin just. Eli tota, niin se periaatteessa just niin kuin pitäisi olla silloin suoraan käypäinen, mutta mulla on, kyllä toi 160-gigainen, mitä mä oon käyttänyt, se on FAT32, niin se kyllä potkii ihan hyvin, mutta nyt itse asiassa tästä päivästä eteenpäin Koski-Suomessakin on sitten audiolevynä, mulla on nyt tommonen Firevire 800 liitännellä oleva iso lasi, niin tota noin, ai jaa, en sitä haluaisi mennä edes kokeilemaan. Joo, se on huisan nopea tuossa, mitä mä oon kuullut raportteja tuolta meidän tota, Hessun kahvilla syndikaatin toisesta studiosta, niin siellä on erittäin, erittäin tyytyväisiä. Sulla on siis samanlainen semmoinen iso lätty. Se on tuommoinen 250 gigaa. Joo, mutta Firevire 800 kuitenkin. Joo, siinä on kaksi Firevire 800, sitten siinä on yksi Firevire 400 ja yksi USB-2. Joo, semmoinen pystyssä seisoskelevamalli. Niin. Joo. Onko muuten tosta tietoa kellä, että kun joku mulle väitti, että jos 800 ei olisi hirveästi hyötyä, koska se väylä on nopeampi kuin se, mitä se itse levy on, niin tota, en siihen osannut silloin sanoa mitään, kun joku näin väitti. Joo, tota, onko kellään tietoa? Minulla on tieto. Hyvä, no niin, kerro. Antaa tulla. En jaa sitä. Ei, tota, siis kuunnelkaa podpäivää, sielläkin kuulette tästä lisää. Sielläkin kieltäydyn kertomasta. No perhe. Mut siellä on hienompi tekosyy. No niin. No joo, tota, siis se on totta, että levyt ei pääse siihen Fireviren teoreettiseen maksimiin, joka on se 800 megaa sekunnissa. Niin kuin nimikin sanoo, ymmärtäisin näin. Nyt joku tappaa mut varmaan, kun mä oon sanonut ihan väärin, mutta no niin, justiinsa näin. Tuli muuten Hessu Järvinen heti. mutta tota noin, se on kuitenkin nopeampi ihan käytännön tasolla kuin Firevire 400. Mä tein pari isoa siirtoa tässä nyt, ja kyllähän ne tuli varsin vikkelästi, mutta en mä sit tiedä, kuinka paljon vikkelämmin kuin Firevire 400, kun en mä sillä kokeilu ollenkaan. Kyllä se tulee. Kaksi kertaa nopeammin. Eikö USB 2 ole suht lähellä totta Firewire 800, mutta kuitenkin hitaampi kuin se, mutta nopeampi kuin 400? USB 2 on 32 megaa. Se on ihan tajuttoman hidas. Mä nimittäin yritin tuossa mun minimäkilläni tänään siirrellä mun muutaman 10 gigan iTunes-kirjastoa tonne USB 2-levylle lasien tuollaiselle hopeanväriselle lätyskälle, ja tota, niin se sanoi, että kestää 5 tuntia, ja sitten tota, niin se totta kai laski se Microsoft-kello, eli Apple-kello, joka laskee sitä aikaa sillä hassusti epälineaarisesti, niin tota, se sitten kyllä onnistui nopeamminkin, mutta siis kyllä se ainakin hitaampi on kuin Firevire 400, joka mulla on toinen levy, että 800 sitä mulla ei ole kokemusta. Mutta niin. Niin, tuosta on kuullut, että se olisi kuulemma niin kuin Windows-puolella se olisi niin kuin nopeampi, mutta Mac-puolella hitaampi kuin... Niin, tästäkin on ollut kyllä jo puhetta. Jossain on ilmeisesti niin kuin näitä teoreettisia nopeuksia käytäntö on ehkä... Niin, ja tämä oli ihan subjektiivinen kokemus, tämä, mitä mä tässä kertoilin, että tota, niin se oli näin, mutta siitähän oli aikoinaan hirveä polemiikka, kun Applen soittimista, eli iPodeista siis jäi toi Firevire pois, että mullakin oli vielä semmoinen iPod, missä oli Firevire-väylä, mutta sitten minähän ne on kaikki USB-2 siirtynyt. Tässä muuten, kun aina Applea ylistetään, että kaikki toimii, niin ei siinäkään muuten aina ihan kaikki toimi. Tänään hajosi toi Iitunes-kirjasta tuosta ministä, että mä laitoin vaimon nanonkin siihen ja sitten se jotain sekoili se vehe, mä nappasin sen lennossa pois ja sen jälkeen se ei ole enää suostunut käynnistyyn koko Iitunes ja sanoi vaan, että Iitunes-kirjasto on kirjoitussuojatulla levyllä taikka se on käytössä ja tota, niin sitten mä luin jostain, että se pitää siirtää se Iitunes-kirjasto pois siitä ja tuhota sitten se alkuperäinen kirjasto, siis säästää se kopio tietenkin ja sitten käynnistää iTunesin, se luo se uudestaan ja sitten palauttaa se vanha kirjasto sieltä varmuuskopiolta. Ja tätä mä itse asiassa olin tekemässä, kun tein tämmöistä hirveätä massasiirtoa tuossa levyjen välillä. Mutta oh jee, pakko hei keskeyttää tähän väliin. Tuota, okei. Okay. Olisi mukava seurata Spiikkaskoiria näin livenä, mutta tuota, päädään seurustella vaimo ja kummitietän kanssa. Ei nyt matka koko suppisuuna istumiseen. Niin. Okei, okay, mutta tästähän mä oon, mutta herrasmies sellainen. Kyllä, herrasmiehet. Hauskaa illan jatkoa herroille. Terveisiä vaimolle ja kummitytölle, ei muuta kuin kerrotaan. Palata asiaan. Alright, moi. Moi. Näin eli siis ylistetty jii. Olkoon Apple. Niin, ylistetty olkoon Apple, nimenomaan. Että ei se ole ihan niin helppoa aina. Minulla on faktoja. No? Jos haluatte kuulla niitä. Mä kävin katsomassa, että mikä näin niin kuin teknisten tietojen mukaan on näiden siirtonopeudet. Ei siis käytännön siirtonopeudet, vaan se mitä valmistaja sanoo. No niin. Niin USB 2 täydellä nopeudella on 480 megabittiä sekunnissa. Kyllä. Kun taas Firevire 400 on 393,216 megabittiä sekunnissa. Mm-hmm. Ja sitten taas Firevire 800 on 786,432 megabittiä sekunnissa. Paljon se USB 2 ja FV400 se välinen ero oli? Siis mä kirjoitin just siis, sen. Siis tota noin USB 2 on 480 ja Firevire 400 on 393. Eli USB 2 on nopeampi kuin Firevire 400? Periaatteessa, mutta kyllä mä menisin teoriassa sanomaan, että se on aika pirun paljon nopeampi noin käytännön tasolla. Tullaan just siihen, mitä Risto sanoi, että siis se on, ei vai kuka sen sanoi, että Applessa toimii paremmin Firevire. Joo, tuota löysin täältä. Sen. Niin. Onhan se semmoinenkin sitten juttu, että tämä USB-väylä käyttää prosessoria toimijakseen, mitä FireWire-linja ei tee, käsittääkseni olenko oikeassa. Niin, eli tuota, kone joutuisi enemmän prosessoimaan silloin, kun USB 2 käytetään. Niin, nimenomaan, että tuota, se USBin teoreettinen nopeus vähän kärsii siitä, että tuota, prosessori kuormittuu. Enpäs osaa sanoa tähän. Mitäs Risto olit sanonut niin jotain? Niin. Löytyi tämmöinen sivu, missä oli testattu näitä FV-18400 USB 2 mäkeillä. Hmm. Niin, tuota, no jos nyt puhutaan vaikka tuota, no, lukunopeudesta. Niin tuommoinen G5 Power Mac, niin FV-800 on 58 megabits per second. Ja 400 37 ja USB 2 on ollut 17. Eli noin pyöreästi 20, 40 ja 60. Joo, no siltä se tuntuu. Sitten täällä on vastaavasti testattu tätä tuota tuommoisella 3 GHz Pentium 4 ja Windowsilla ja USB 2 on ollut emolevyssä kiinni, niin siinä on päästy 33. Eli se on tuota ollut siinä sitten käytännössä hyvin lähellä FireWire 400. Kyllä, kyllä. Sehän riippuu myöskin siitä, missä formaatissa levy on, että joo, jos on Macissäkin, jos on macOS-formatoitu levy, niin se toimii huomattavasti nopeammin kuin FAT-levy. Joo. Hyvä, mutta tässä tuli oikein hyvää tietoa tästä levyjen nopeuksista ja siihen varmaan on kiinnostusta ihmisillä tietää, mikä on erona, koska näitä nyt paljon ostellaan varmaan nykypäivänä myös näitä ihan ulkoisia levyjä, ettei kaikilla, jos ei ole näitä tornikoneita enää, että on pienempiä tai on kannettavat, on paljon nyt vallannut tässä markkinoita viime vuosina ihan sekä PC- että Mac-puolella, niin tämä on sinänsä erittäin aiheellinen aihe, tai ajankohtainen aihe, jos näin sanotaan. Mutta ettei me ihan ihasteluksi näiden väylien nopeuksiin tämä homma, niin mennäänpä eteenpäin, nimittäin täällä on erittäin kummallista tarinaa. Suomessakin on nyt alettu heräämään tähän sektorille, että Iitunes on Belzebubin keksintö, ja Apple veloittaa ihmistä tietämättömillä tavoilla. Eli iTunes on saanut vähän sapiskaa Suomessakin ja sen iPod-kytkennät. Varmaan olette seurannut aihetta ja teillä on painavia mielipiteitä tästä. Se on ihan naurettava systeemi sen takia, että nyt niin kuin joka paikassa suurin osa EU-maistahan on nyt lähtenyt Applen perään ja muuallakin on ruvettu tätä tekemään, niin siinä on se, että minkä ihmeen takia nämä lähtee niinku iTunesin perään, koska ihan, kaikkihan on ihan sama asia, että kaikki musiikkikaupathan lukitsee sut johonkin tiettyyn DRM:ään, johonkin tiettyyn laitteisiin, että siinä mielessä mä ymmärrän sen, että iTunesin on helppo aihe ruveta puhumaan siitä, mutta minkä ihmeen takia ne ei puhu yleisesti tässä, koska kysehän ei ole mitenkään Applen keksimä eikä Applen yksinomaan käyttämä järjestelmä. Mitä suurempi puu, sitä kovempaa se rytisee, kun se kaatuu. Nimenomaan. Niin, mutta minkä takia puhua nimenomaan nimeltä iTunesista? Miksei puhuta internetmusiikkikaupoista ja mainita iTunes sitten vaikka esimerkkinä? Se on ehkä just tämä merkitsevä markkina-asema ja ainoa merkittävä peluri tässä sektorilla. Mä en itse asiassa nyt täytyy ihan tunnustaa, mä en tiedä muita nettikauppoja, jotka toimisi niin kuin tämmöisten soittimien kanssa. Esimerkiksi Helsingin Sanomien musiikkilataamo on ymmärtääkseni aika suosittu ja millä se, Suomessa. Miten se, mutta voiko sä ladata niitä mihinkään soittimeen sitten? Joo. Siis se toimii tällä Microsoftin Place for Sure, not for sure systeemille. Niin. Ja, noin. Se on se toinen iso DRM-systeemi. Sitten on tietysti vielä Zunelle oma. Mutta voiko sitä Place for Sureia mukaan soittaa jollain soittimella? Voi. Nämä soitinvalmistajat lisensioi sitä. Okay. Silleen, että sulla on vähän isompi vaihtoehto, että kuunteletko sä sitä nyt Irverin soittimella vai kuunteletko sitä Creativen soittimella, mutta noin ihan samanlainen rajoitushan kuitenkin on kyseessä. Kyllä. Tässä on tosissaan niin kuin Suomen ja Norjan kuluttaja-asiamiehet ja myös Ranskan ja Saksan kuluttajaorganisaatiot mukana tässä hommassa, niin ilmeisesti Helsingin Sanomien musiikkilatamo ei ole tuolla Ranskassa niin suosittu. Että iTunes on tälleen, kaikki tietää, että mistä puhutaan. Mutta Ranskassa on varmasti sitten omansa, koska ranskalaisethan on aina tekee omia systeemiä ja ihmettelisin, jos Norjassakin ei olisi omansa, koska sielläkin on kuitenkin iso paikallinen musiikkibisnes. Joo, se on toi ihan totta kai validi pointti just se, että periaatteessa olen ehdottomasti sitä mieltä, että se on hyvä asia, että näiden DRM-systeemien perään mennään ja sanotaan, että eihän tässä ole mitään tolkkuakaan, mutta kuitenkin voisin, tämä mun mielestä ei ole kauhean reilu asetelma, koska että iTunes niin kun otetaan ainoana tähtäimeen, koska se myöskin voi antaa joillekin kuluttajille väärän kuvan siitä, että se on nyt iTunesissa on ainoa tämmöinen rajoittava hallintajärjestelmä, kun se on ihan joka paikassa. Joo, se on, toi on ihan nimenomaan faktaa, mutta tässä on just se niin kuin kimurantti niin kuin blog.hessujärvinen.comissa kirjoitin tässä joku aika sitten, että niin Apple on sen niin kuin bisneksen rakentanut tämän konseptin varaan siten, että sä saat ostettua edullisesti, kätevästi ja helposti biisejä, jos kohta kehnolla bitrateillä, mutta kohtalaisen kuitenkin semmoisella kuunneltavalla setillä, ei niinkään kultakorville, mutta kokonaisedullisesti ja helposti kaikille ihmisille. Ja totta kai sen pitää niin kuin jotenkin se rajoittaa niin kuin, ja kehittää sitä bisnestä, että jostakin tulee se makkaran siivu siihen leivän päälle ja se on se iPod-kauppa sitten, joka niin kuin on se juttu siinä. Ja totta kai se on ihan ymmärrettävää näin niin kuin bisnesmielessä, että tällainen se rakennetaan, että sit sä myyt iPodia just sen takia, koska se on se paras ostokokemus ja ostomenetelmä on Applen keksimä. Ja sitä kautta iPodia on maailmassa eniten. Täytyy muuten kertoa tähän väliin anekdootti, jos saa. Sopii. Minä kopioin laittomasti musiikkia internetistä. Sen, no niin. sen voin tässä ihan myöntää lähetyksessä. Osoitteen saa Hessun kahvilan toimituksesta, mistä voi käydä pidättämässä tämän miehen. Minä kävin lataamassa yhden kappaleen laittomasti. En ole koskaan muuten, mutta yhden kappaleen minä laittomasti latasin nimenomaan sen takia, että kun mä ostin tämän uuden iPodin, niin se tuli semmoisessa pakkauksessa. Ja välittömästi kun se pakkauksen avasi, niin itse iPodi oli semmoisen muovin sisässä, jossa lukee isolla. Heti, se on ensimmäinen asia, minkä sä näet, kun avaat sen pakkauksen, että älä varasta musiikkia. Ja se on siinä 4 vai 5 kielellä, don't Joo. steal music. Ja tuli semmoinen, että no, onpa tää nyt kauhean kiva, että mä niinku maksan hirvittävän määrän rahaa jostain laitteesta. Ja ensimmäinen asia, minkä mä kuluttajana saan, ensimmäinen käyttäjäkokemus, mikä tästä on se, että ne syyttää mua rikolliseksi. Niin tuli semmoinen, että no perhana, että... Taatusti käyn hakemassa laittomasti musiikkia tämmöisen jälkeen. Niin, ehkä se oli vain kehotus olla tekemättä sitä, ei niinkään, että se olisi valmiiksi syytetty, mutta ajattelin, että nyt kun sulla on tämä uusi hieno laite, niin houkutus varastaa musiikkia, siihen on erittäin suuri. Ja nyt pitävät sinut kaidella tiedä tällä, mutta näin no, se eipä, kääntyy eipä, itseään vastaan. Eipä sillä minulla mitään vaikutusta, en laittanut sitä... laittomasti ladattua kappaletta iPodin. Itse asiassa poistin sen saman tien, koska se kappale ei kiinnostanut mua tippaakaan. Mut mun mielestä tuossa on osittain ihan samaa juttua kuin siinä, että jollakin tietokoneohjelmia on, joita ei saa kuin pelkästään Windowsille. Mm-hmm. Se on ihan sama asia mun mielestä kuin se, että lataa niinku, tai niin. että iTunesista ei voi ostaa muuhun laitteeseen musiikkia kuin iPodiin. Kyllä. Näinkin. Kyllä, nimenomaan, että siis se on Applen konsepti ja ei ole pakko ostaa, jos ei halua. Mun mielestä siinä ehkä kaikista fishein juttu on siinä on se, että niin kuin ei niinkään mua haittaa toi välttämättä toi DRM, okei, mä ehkä on otollinen asiakas Applen iTunesiin muutenkin, mutta siis niin kuin se, että musta siinä on hanurista se, että Apple voi tämänhetkisten lisenssiehtojen mukaan muuttaa koska tahansa jo tehtyjä sopimuksia, eli niin kuin kirjoitin myöskin tästä aiheesta lyhyesti, niin kerron sen nyt tässäkin. Ja idea oli siis se, että jos mä oon ostanut 500 kappaletta iTunesista, maksanut niistä 90 senttiä kappale, niin mä oon luullut, että mä omistan ne sen jälkeen ja mä saan niitä kuunnella. Applen Jobsins TV voi joskus nykästä piuhat tuolta seinästä ja sanoa, että ei, se oli vaan niin kuin sellainen juttu, että sä ostit ne niin kuin tavallaan käyttöös. Että mä nyt sitten alankin velottaa niistä 2 euroa kuussa, että kuuntele, jos haluat. Mä luulen, että Jobsins TV ei ole niinkään tämän takana kuin nämä isot levyyhtiöt, no joo, se on kyllä joiden totta. Vaatimuksiin täytyy mennä, että ylipäänsä saa sen musiikin. Niin, onhan sitä hullumpiakin sopimuksia, niin kuin se, että Microsoft maksaa Universalille euron jokaisesta tai dollarin jokaisesta niin. Junesta. Ja tämähän tämä Spiral Frog-systeemi, missä sä saat ilmasta musaa sitä vastaan, että sä kuuntelet, katsot mainoksia tietyin väliajoin, niin... Sehän torpedoitiin, musiikkibisnes torpedoi sen ihan totaalisesti ennen kuin ne pääsi aloittamaankaan. Ja sitten musiikkibisnes hebot tulee ja sanoo, että tässä nyt nähtiin, että kuluttajat eivät vielä olleet kypsiä tälle ajatukselle, vaikka ne oli nimenomaan ne, jotka oli sen torpedoin. Kyllä vain. Joo, mutta se tosiaan iTunesista... Katsotaan nyt, mihinkä se menee. Se on hauska seurata tätä pienen Suomen rypistelyä suuren maailman perässä, kun tästä on viime kesänä varmaan jo aikaisin tämä on puhuttu niin kuin Norjassa ja Ruotsissa ja Ranskassa. Että on se nyt hyvä, että Suomessakin herättiin. Sekin tulee mieleen tässä yhteydessä. Mutta speaking of which, Sealandia ei myydä Pirate Baylle. Mitä ihmettä? Miksi ei myydä? Ehkä kokeilen tätä uutta hienoa linkityssysteemiä, niin täällä katson, mitä täällä sanotaan. Siis, no, jos minä nyt sitten puhun. Jussi, kerro vaan. Blah, blah, blah. Jussi. Anta. Joo, koska me olemme ihmy. Täällä vielä. Tuohon on kaikkea siis täysin hälytön juttu tuommoinen, että... Hei, ostetaan omaa maa, niin saadaan tehdä mitä halutaan. Niin. Mun kannattaisi ensinnäkin lukia pikkusen kansainvälistä lakia, ennen kuin alkavat tuollaisia puhumaan. Että siis tuohan on siis täysin, mitä tuohon sanoin, se naurettava älytys. No mut hei, jos nyt, no puhutaan nyt vähän pidemmän kaavan myötä, kun kaikki ei ehkä välttämättä tiedä. Eli siis Pirate Bay, tämä meidän kaikkien suosima ruotsalainen BitTorrent saitti, joka heitettiin pois Ruotsista, mutta ne meni sinne takaisin. Niin tota noin, ne meinasi tämän Sealandin ostaa. Tässä itse asiassa oli puhetta Pod-päivässäkin. koskisuomi.tunnu.org. Kyllä. Oliko neljäs kerta tässä lähetyksessä? En minä tiedä. Anttonen.blogspot.com. No joo. Siis he meinas, että ostetaan tämmönen Sealand. Eli se oli tämmönen vanha merellä oleva merivoimien, ei ollut öljynporauslaatta, kun niin. Se oli merivoimien ilmantorjunta. Tällainen samantyyppinen kuin öljynporauslaatta, mutta eri tarkoitukseen. Ja noin. Mutta sitten Sealandin omistaja ja suurherttua vai mikä Prinssi Michael. Niin, hän sanoi, että ei käy, koska alun perin on tehty diili Britannian kanssa, että sitä ei myydä kenellekään, mikä saattaisi käyttää sitä Britannian etujen vastaiseen toimintaan. Mutta nythän, mikä oli hienoa, jos tämä oli typerä ja järjetön suunnitelma, niin Pirate Bay on tehnyt nyt uuden, vielä järjettömämmän suunnitelman, koska kun Sealandin omistaja lakkasi vastaamasta sähköposteihin, niin nyt heidän aikomuksena on ostaa saari ja julistaa se itsenäiseksi. Okei, siinä on jännä siinä onkin sitten, Sealandin täytyy palkata joku palkkasotavoimatkin sitten vielä tätä menoa. Että saa tai nähdä, Pirate Bay. Niin, no, täällä on muuten mielenkiintoinen. Niin, Pirate Bay just näin. Täällä Torrent Freakin sivulla, jos sanotaan tästä Prinssi Michael, joka on as known as Michael Bates. Eli se on tää ikään kuin tää kuninkaallinen suuruutensa sieltä Sealandista justiinsa sen omistajan, niin sanoin just siitä täällä sivulla, että tätä ei myydä Sealandia, ei myydä Pirate Baylle sen takia, koska se ei ole niin kuin, hän ei supportoi tällaista oikeuksien varastamista tai miksi tämän no niitä oikeuksia, mitä nyt ihmisillä on, immateriaalioikeuksia näihin juttuihin. Hän ei supportoi sellaista, koska hän aikoo tehdä tästä elokuvan tästä Sealandista, ja niin se on sitten vähän niin kuin huono homma tässä file sharing jutussa. Mutta joo, se siitä lyhyesti torrentfreak.com taitaa kertoa siitä lisää. Mutta kaiken kaikkiaan siis mielenkiintoinen, tämä Pirate Bay on niin kuin tunnettu siitä, että he on niin kuin kovasti pistänyt hanttiin kaiken maailman poliiseille ja muille tahoille, jotka on Pirate Baytä jahdannut ja sanonut, että kun tää on vaan tämmönen trackeri-saitti, että täällä on vaan näitä linkkejä, että mistä he tietää, että mitä tuubaa siellä jaetaan, ja siis sinällään se on ihan totta, koska eihän itsessään BitTorrent-siirtosysteemi, niin kuin hyvin tiedämme, niin ole laitonta. Judeo muun muassa, joka on tämä high definition videon jakelusysteemi ja podcastien jakelusysteemi, niin käyttää torrenttia ja podcasteja jaellaan BitTorrentilla, ja tämä on nyt tämmöistä mediatemppuilua. BitTorrent-saittina Pirate Bay myy varmaan hulluna mainoksia saitilleen, että siellä käy jengiä ihan kauheasti. Kaikkihan tästä puhuu, jopa Dignationin pojatkin aina BitTorrentista kuin Pirate Baystä. Miksei mulla tänään nyt onnistu mikään sanat? Pirate Baystä puhuu. Hannes. Niin. Niin. Mä tällä tavalla vien asiaa eteenpäin. Oletko mennyt vielä HKL-kulkuvälineissä käyttämään, tai HKL-kulkuvälineisiin käyttämään internettiä? Joo, en ole vielä kyllä lukenut siitä, mutta en ole kyllä mennyt vielä, enkä ole nähnyt vielä näitä raitiovaunuja, mutta se kun en käytä paljon julkisia kulkuneuvoja, niin se on lipsahtanut ohi, mutta mielenkiintoinen juttu istua kolmosen ratikassa ja pyöriä ympäri Helsinkiä ja käyttää internettiä. Joo, tämä on mielenkiintoinen uutuus. Mites Risto, ootko sä käyttänyt vielä? En ole käyttänyt itse samana päivänä, kun tuli ensimmäiset uutiset, että VLANit on busseissa käytössä, niin istuin 5-8 bussissa ja mennessä niin sitä kattelin, näkyykö tarroja. Mutta ei näkynyt tarroja, niin en kaivannut sitten läppäriä esiin. Mutta pitää ehkä jossain vaiheessa käydä opiskelijahinnoille 90, mitä 95 senttiä taitaa olla paikallislippu sillä tunnin pääsee ajelemaan, niin kyllähän siinä surffaa jo. Niin, tullaanko tässä näkemään Helsinginkin busseissa ja ratikossa nyt ihmisiä, jotka käy ajamassa lenkin ympäri ja tsekkaamassa vaan mailit? Mm. Kuinka niin kuin oikeasti suuri hyöty tuosta on VLANista niin kuin tuolla? No mut hei, onhan se hienoa varsinkin sitten mennä perjantai-iltana surffailemaan nettiin ja tulee sellaisia humalaisia suomalaisia oksentamaan läppärin päälle. Kyllä, kyllä. Mä olisin ennen mieluummin nähnyt junassa tuon, mutta niin, kerro vaan. Niin, kuulin tämmöisenkin tarin, että tämä Nokian N800 niin lähti aina silloin tällöin, kun OKL:n bussi meni ohi, että uusi VLAN-verkko löydetty. Eli niin, tämähän tarkoittaa sitä, että ei ole pakko mennä ilmeisesti ne bussiin sisälle, että sopiva vauhti ajelee autolla tai fillarilla vieressä, niin kyllä. Siinä voi tarkastaa postit tai muuten vaan menee bussiasemalle johonkin riittävän lähelle busseja, niin homma hoituu. Meneekö tämä nyt siihen, että jos seisoo vaikka liikennevaloissa tuollaisen bussin kanssa, niin matkalipun tarkastaja voi tulla viereisiin autoisinkin kysymään, että onko teillä matkalippu, kun te saatte tätä ilmasta internet-aikaa tässä nyt. Tai rullaluistelet perässä jonkun bussin perässä, niin pitää olla lippu. Netin surffaaminen rullaluistellessa on äärimmäisen suositeltavaa toimintaa. Kyllä, kyllä. Mutta oikeasti niin tämä on mielenkiintoista. Tässähän ei ole mitään tunnistautumista tässä ilmeisesti tässä Hesan avoimessa verkossa näissä busseissa. Eli niin, siellä tuskin. Voi spämmiä ihan lähetellä hauskasti linja-autosta tunnistamatta. Kaapata toisten koneita. Niin, eli tämä on ihan hauskaa. Näissähän on näissä avoimissa verkoissa, mitä käsittääkseni Oulussa ja muissa joissakin edistyksellisissä kaupungeissa, toivoisin, että myöskin Jyväskylässä Suomen Ateenassa jonain päivänä tällainen olisi, niin on käytössä tämmöinen kirjastokortilla tunnistautuminen tai jollain muulla yleishyödyllisellä vahvalla tunnistuksella tunnistautuminen, että just vältetään tätä tämmöistä. No ehkä se on bussissa vähän, niin ei ole niin kauhean väliä, kun se ei tosiaan kestä kovin kauaa, kun sitä sinne käytetään, mutta jos se olisi täällä ihan kaikkialla vallitseva avoin internetti, niin siinä on tietysti ehkä enemmänkin merkitystä sillä, että tunnistetaan, kuka sitä käyttää. Mutta tämä on ihan mielenkiintoinen kokeilu. Tosiaan, niin kuin sanoin, niin tämä olisi ihan hauska, jos VR ottaisi tämän näihin kaukojuniinkin käyttöön. Luulen, että ongelma on siinä, että juna kulkee aika paljon kovempaa kuin bussi tai raitiovaunu, että sitä on vaikea pitää. Mutta sitä taas toisaalta on mielenkiintoista, jos kun on puhuttu näistä, että internet tulisi sähkölinjaa pitkin. Mm-hmm. Niin siinähän on huomattavan voimakas sähkölinja siinä junan vieressä käytännössä koko ajan, että pystyisikö sitä kautta sitten tuomaan internetin, niin sehän olisi mielenkiintoista. Joo, se on ihan totta, kyllä, kyllä. Mutta siis tämähän nyt on vielä tiedoksi tästä, niin jos joku satuu olemaan lukenut tätä, niin tämä on käytetty tässä tätä Digitan AT450 laajakaistaa, siis tässä varsinaisessa siirtotiessä se VLAN vallitsee vaan siellä bussin sisällä. Että tämä on kai siis niin kuin tämä 450 laajakaista, niin onko tämä nyt sukua sille Hessun kahvilassakin puhutulle uudelle laajakaistalle, jonka nimeä en nyt juuri muista. Onko se Vimax? Eikö se ollut justiinsa toi? Vimax just se. Eli tämä on just, tämä käyttää tämä siirtotie sitä. Taitaa olla sama setti. Kyllä, kyllä. Että sinälläänhän tämä on varmaan, jos tämä on tuolla jossain 450 MHz tietä, millä oikeasti liikkuu, niin tämähän on aika pitkälle sinkoavaa laatua oleva tällainen niin kuin kaista, taajuuskaista, ja sitä kautta tällä saataisiin varmaan helposti tämmöisiä pitkiäkin yhteyksiä rakennettua, kun VLAN ihan aika tämmöistä mikroaaltouunikamaa. Sitten jos se tarkoittaa sitä, että se toimii sillä tavalla, että sitä heitellään silleen, että se käytännössä on Helsingin kokonen se alue, mille sitä heitellä, niin sitten joku hakkerihan siinä näppärästi tekee jonkun sydämin, että siihen pääsee kiinni siihen kaistaan ilman, että menee bussiin, ja siinä on sitten ilmanen internet. Kyllä, kyllä, nimenomaan. Siis koko perheelle. Kyllä, ja tähän... Jos joku keksii sen, niin lähettäkää mulle sähköposti. koskisuomen.tunk.org. Joo, mutta näin. Siis tämä on mielenkiintoinen uutuus. Mites muuten muissa kaupungeissa, niin onko niin kun Hesassa ei ole vielä tämmöistä. Siellähän oli jossain keskustan alueella, eikö siellä ollut? Kirjastosta löytyy ja sanomatalosta löytyy ja itse asiassa tuosta rautiaseman ympäristöstä löytyy kummaltakin puolelta avoimet. Okei, just. Eli periaatteessa pääsee niin kun Chadissakin. Oliko siellä jossain niin kun puistossakin sitten, jossain Espalta löytyy, joo. Ja itse asiassa netissä on kartta, missä on merkattu Helsingin avoimet tukiasemat. Kyllä, laitetaan kyllä. Varmaan show notesihin tai vastaavan näkyy. Joo, pistetään muistiin tuohon. Eli tarkoittaako se sitä, että mä voisin mennä tuon minun uuden hienon puhelimeninkin kanssa ilmaiseksi surfailemaan noille alueille? Joo. Kyllä. En mä kuitenkaan sitä osaa. Mä kuitenkin käyttäisin sit jotain 3G-tä. 3G-tä hintaan 27 euroa minuutti. Sun pitää asettaa sinne, kai sieltä Sony Ericssonistakin löytyy se, että mulla ainakin tuossa E61 on semmoinen säätö päällä, että se aina mitä tahansa mä käytän webbiä tai sähköpostia tai muuta, niin se kysyy ensin, että mitä yhteyskaistaa sä haluat käyttää. Siellä oletusasetuksena, kun se tuli paketissa, niin oli just se, että se sinkosi aina johonkin 3G-verkkoon, mutta nyt mulla on semmoinen, että mähän käytän tosi paljon sitä itse asiassa VLANissa joka päivä niin täällä kotona ja muualla, niin se on tosi kätevä homma. Että toi on siis toisaalta on tässä tämä minulla. Tietokonekin, ei, mutta niin kuin sitäkin voi joskus käyttää. Meinaan, että sitäkään ei tarvitse aina käyttää, varsinkaan kaupungille niin Power Mac'ia on ikävä raahatessa, kun on sellainen tornikotelo vehje, niin painaa jonkun verran pyöräntarakalla, niin se on helpompi, että sillä ei kuin mikä se on Ericssonilla ottaa se yhteys siellä. Että kaikki vaan nyt rohkeasti käyttämään VLANia puhelimessa, niin, se on niin, hyvä tämä tietysti lähtee siitä oletuksesta, että sitä liikkuu jossain muuallakin kuin tässä studion välittömässä läheisyydessä. Niin, jos on aina semmoisessa käsien ulottuvuuden päässä tietokoneesta, niin se on tietysti ihan kätevää, mutta totta kai on, aina. Mutta niin, mites konfuusiolla, niin sä kun tommonen virittelijäs mies, niin onko sulla tämmöisiä pieniä PDA-laitteita koko ajan joka puolella tippuu housun taskusta? No ei ole kyllä kuin vielä, ainakaan tällä hetkellä. Mutta on hankinnan, selvästi kuulen äänestä, että tuommoinen 800 tabletti on hankinnassa. Tai lähinnä nämä virittelyt on rajoittunut tämmöisiin kymmenissä euroissa laskettavan arvoisiin vanhoihin rautoihin, johon on erinäisiä Linux-viritelmiä. Kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä, joo. Mites niin muuten Lapissa siellä? Joo, jos nyt Rovaniemeä voi Lapiksi sanoa, niin siellä kuitenkin Pohjolassa, niin onko siellä nyt ihan internettiä noin niin kuin kaupungilla? Minun käsittääkseni on tuossa ainakin pääkirjastolla, niin siinä on avoin langaton verkko, mihin pääsee kiinni. Ja miltä mä oon tässä miettimään, että jossakin muuallakin täällä on. Sitten, no tietenkin niin yliopisto ja ammattikorkeakoulu, siellä on verkot, mutta niin hotellissa aivan noin, se oli mikä jäi vaivaamaan, niin siellä on avoimia langattomia verkkoja. Kyllä, kyllä. Ja kun keskustelemme Rovaniemen avoimista VLAN-verkoista, niin paikalle saapuu Radio Versosta Jarno Mries. Tervehdys, tervehdys. Nyt mulla on taas jotakin häikkää tässä audiovehkeessä. Ihan hetkinen nimessä. Mutta sehän on ihan normaalia, eihän se. Kai Hessu on pitänyt kirjaa, että ketä täällä on käynyt. Joo, mä just kirjoitan tänne mun vahakantiseen vihkoon. Että ei ole koskaan ollut näin paljon porukkaa yhdessä lähetyksessä. Sen kyllä huomaa, että me ei oikein päästä käymään näitä asioita läpi kauhean viikkelästi, mutta eipä se oikeastaan haittaahan se hauskaa näinkin. Ei se mitään, ei se mitään. Meillä on vielä 15 minuuttia aikaa ja listassa on 20 kohtaa. Jotta mennään eteenpäin, kun sanoi mummo lumessa, Rovaniemelläkin internetti siis toimii. Mutta Microsoft maksaa blogaajalle siitä, että hän muuttaisi Microsoftin Wikipedia-artikkelia heidän puolestaan. What the heck? Henrik. Siinähän se tuli. Siis mitä Wikipedia-artikkelia? Siis Microsoftin omaa Wikipedia-artikkelia. Onko niillä omaa Wikipedia? Mä en olisi koskaan katsonut. Siis tätä, mitkä on Wikipediassa, niin on, kyllä siellä. Kyllä, mä en ole käynyt katsomassa, mutta olettaisin, että Microsoft on saanut oman artikkelinsa Wikipediassa, kyllä. Okei. Okay. Eli käsittääkseni tämä juttu koskee nimenomaan näitä ODF, Open Office, Open XML, eli näitä tiedostoformaatteja, mitä Microsoft yrittää ajaa läpi. Ja jotain australialaista kaveria oli yrittänyt palkata muokkaamaan näitä tämmöisenä ulkopuolisena tarkkailijana, koska Microsoft tykkäsi, että suurin osa teksteistä, mitä sinne on kirjoitettu, on IBM-työntekijöiden kirjoittamia. Okei, täällä on tämmönen. Tämmönen juttu. Hämärä salaliittoteoria-tyyppinen ratkaisu. No mutta jos Microsoft jää kiinni siitä, että se meinaa palkata jonkun, niin luulisi, että IBMkin olisi jäänyt kiinni siitä, jos ne olisi, jos niiden työntekijöitä olisi lähtenyt sinne kirjoittelemaan jotain. Mm. Kyllä, kyllä. No, meillähän on ollut omat Wikipedia-draamamme menossa tässä. Kerropas lyhyesti siitä. Minä? Niin. Mitä? Minä? Sinä. Kaikkea. Olkaa naurispajaa, siellä ne kertoivat. Niin, aivan, naurispaja.blogspot.com. Kuulemma jotkut, ja joku oli kovasti sitä mieltä, tai parikin tyyppi oli sitä mieltä, että ei Wikipedian sallisteta suomalaisia podcasteja, niin siinä sitten väännettiin hetken kättä, ja sitten mä kyllästyin vääntää kättä, ja mä tein sen oman listan, mutta nyt siellä taas on joku lista. Ja saan nähdä. Itse asiassa täytyykin varmaan käydä vilkaisemassa, että onko se vieläkin siellä Hetkinen, miten tää toi? Joo, eli siis tosiaan Wikipediassa oli niin kuin podcasting-osastolla suomen kielessä, Wikipediassa oli tämmöinen linkkikokoelma myös sitten suomalaisiin podcasteihin, ja sitten Henrik, kyllä sen nyt huomasi, vai ei kun naurispäästä Virmahan se huomasi, että sieltä oli hävinnyt se lista. Ja mä olin se, joka jäi asiasta tappelemaan. Niin, Henrik lisäsi sen listan takaisin. Mulla ei ole muuta elämää kuin podcastaaminen. Niin kyllä, kyllä, niin se tavallaan... Kyllä täällä nyt taas lista on, kun joku on kirjoittanut tänne. Itse asiassa nimenkin tiedän, kun se lähetti mulle postia, en muista, mutta nimimerkki Zache. Z-A-C-H-E. Kirjoittanut, että Wikipedia ei ole byrokraattinen, joten sen takia se pitää palauttaa. Ja ei sitä nyt näköjään parin päivään ainakaan kukaan on käynyt muuttamassa takaisin. No niin, byrokraattia. Aihän sillä olisi byroota, niin miten sillä voisi olla kraattia sitten. Joko se Jarno sai töpselit seinään? Just alkoi toimimaan. Oli kyllä kovan työn takana. Mulla tässä oli, kato, ruokuvat. Justiin editoinnin alla. Tämä oli ihan Junkerissa jonkin aikaa kone, mutta nyt sain Fotarin alas ajettua, niin toimii heti paremmin. Tämmöinen vanha e-book G4 tämä jyllää. Mulla on iloisia uutisia. No niin, kerro ihmeessä. Olemme saaneet noin 15 minuuttia sitten uuden podcastin, suomenkielisen podcastin. No niin, kaikille uploadit. Ja vielä, ja vielä naishenkilö tämä podcastaja, Susanna Salokannel. No niin, tervetuloa Susanna. Ensimmäisen ohjelmassa. Mikäs niminen ohjelma on kyseessä? Ei ole vielä nimeä, on vain feedi ja verkkosivu, että siitä se varmaan lähtee. Nyt kuitenkin tekniikka pelaa ja aloit vähän avitin tässä siis tänään tämän päivän aikana. Mikä on syntymän pituus ja paino? siis onko tällä vielä jaksoa? Siellä on ensimmäinen testi, missä kiitetään eräitä avustavia henkilöitä. Mistä eli Radio Verso tulee kertomaan? Kertomaan? Niin, Jarno, mikä on podcastin aihe? Pikkusen Jarno, saat pienemmälle mikkiä, tulee sen verran lujaa, että menee serälle. Niin, kerro sitten samalla myöskin siitä, että mistä tämä kertoo. Podcasting. Mistä tämä Susanna kertoo? Mä nimittäin kirjoitin Susanna Salokannelle tähän Googleen ja menin ensimmäiseen linkkiin, minkä se tarjosi, niin mä menin johonkin ihme Viagra-sivuille, mutta tämä ei varmaan ollut kuin... toinen. Okei. Okay. Joo. Susanna Salokannel, kun mä oon kertonut teille tästä Raimu Tuomaisen podcastista, jota teen. Joo. Niin Susanna tuntee tämän Raimon ja on innostunut tästä podcastista, mitä on tehnyt Raimon kanssa hänen kampanjaansa varten. Ja halusi nyt omaan vastaava. Eli hän on tämmöinen kansanedustajan ehdokas. Hienoa. Mistähän suunnasta tämä oli tämä urhea naispodcast? Ja en nyt heti muista, että mistä suunnalta on, mutta vihreältä toinen kampanjapodcast kuitenkin. Hienoa, että eduskuntavaaliehdokkaat ottaa tämän itselleen niin kuin asiakseen viedä tätä podcastin juttua vähän eteenpäin. Ehdottomasti, joo. Tämä on aina tervetullutta. Täällä on tosiaan Susanna Salokannel.fi sivustolla. Uudenmaan suunnalta taitaa olla. Joo. Ja tuolta löytyykin podcastin ihan alimainen etusivulla, toi valikko vasemmalla, niin sieltä löytyy. Kyllä, kyllä. Ja täällä on jostain syystä kaksi tämmöistä playeria peräkkäin tässä. Mutta joo, tekniikka vielä vähän hakee suuntaansa, mutta ei se mitään. Alimanaisesti toimii. Joo, mulla ne on tässä Firefoxissa vierekkäin, mutta ilmeisesti vasemman puoleinen. Kato, sulla on niin laaja näyttö, että se... Niin, no se voi, mutta johtua siitä, joo, tää on tää. Mulla on vaan tämmönen 12 tuumana. Juu, no mulla on kato 17, niin tässä on tätä lääniä. Joo. Mutta hienoa, joo, tosi kiva juttu, että niin kun kerroit, ja tota, niin tää on aina tervetullutta, niin kuin tässä on aikaisemminkin puhuttu, niin podcastingin ilosanomaa leviää hienosti tätä kautta, koska nämä on oletettavasti kuitenkin ihan valtamediankin hampaissa ja kynsissä nämä kansanedustajaehdokkaat, niin tota, kiva juttu, että podcasting myös on niin kuin siellä läsnä, tää on oikein hienoa. Saa nähdä, että koska radiokanavat löytää näiden ehdokkaiden podcastit ja ottaa sieltä otteita omiin lähetyksiinsä. Aivan, irrottaa asioita kontekstistaan ja saa niin kuin tällaista iltalehtikamaa. Eikö se ole sitä multimediaa? Kyllä, kyllä. Niin, heittäkääpä arvauksia. Tuleeko vielä tässä näiden vaalien alla niin tuota, tämmöistä tapahtumaa, että radioasemat löytää oikeasti nämä podcastit ja käyttää niitä materiaaleja? Ei, se vaatii ei ihan liikaa vaivaa. Ei, radiotoimittajan nykyään ne selaa puhuessaan niin iltalehteä ja katsoo, että mitä siellä lukee ja kertoo sen sitten mikkiin. Se vaatisi ihan liikaa vaivaa ja resursseja, että kävis etsimässä tällaisia uusia mediamuotoja ja itse asiassa tutkimaan sitä, mitä sanoo. Terveisiä vaan Ylelle. Toisin kuten täällä miehet, jotka lukee listaa ja rupeaa tutkimaan sitten, että mitäs... Mitä listaa? Ei ole mitään listaa. Ai niin, sori. Joo, olin sanomassa just, että ei lueta mitään listaa. Joo, niinhän se oli. No, ei muuten ole mitään listaa. Mutta tota, joo, tämä oli mielenkiintoinen lisämauste Hessun kahvilan podcastiin. Siis mikä tämä on? Mä oon ihan sekaisin tänään. Mä puhun ihan mitä sattuu samaan aikaan, kun mä luen jotain muuta. Siis Hessun kahvilan Speakers Corner. Mitä? Hessun kahvilla radiokanava. Niin, mä kuulin, että mun pitäisi mennä radioon töihin. Mä olen sekaisin. Konfuusio tuntuu ei muuten päässyt yhtään hehkuttamaan omaa uutta podcastia. Oli muuten todella hämärä jakso, mä kuuntelin sen. Mä kuuntelin Joulupukin sen tota, puhelintoivekonsertin ja se oli musta aivan loistava. Mitä, onko nyt tullut uusi Konfuusion jakso vai? Ei kun, tästä, siis ihan sama podcast, mutta tästähän ei ole puhuttu kertaakaan tällä foorumilla, niin... Ei olekaan muuta. Sä voisitkin puhua siitä, koska sä hallinnoit sitä. Enkä hallinnoi. Sä tiedät, että mitä siellä mitä jaksoja siellä on lennossa. Siellä on kolme jaksoa, mukaan lukien Joulupukin kylmä linja, joka tuli jouluaattona 10:00 aamulla. Se oli mun mielestä varsin hieno juttu. Ja, tota noin, oliko se siis tänä vuonna huomenna pistän. Joo. Okei. Okay. Ja tota noin, huomenna tulee uusi jakso, mutta... Konfuusio tuntui saa itsekin puhua omasta ohjelmastaan. Mä en esiinny siinä. Jaa. No se on hämmentävää elämää 3 vuosimiljoonalta. Siinähän se tulikin ehkä tärkeimmät. Se on nimittäin, kannattaa kuunnella. Miten se on? Radioconfusion.tunk.org, niin pääsee sinne Koskisuomen sivulle, koskisuomi.tunk.org. Kyllä, kyllä. Ja jos ei toi Koskisuomen puffaaminen kohta lopu, niin se saa jatkua. Kyllä, mutta hei, Tuneen paljon mainostettu kappaleiden jakaminen, joka on epäilyttävästi nimetty squirting-toiminnoksi, niin ei olekaan ihan niin helppoa kuin luulisi. Mitä ihmettä? Puolet biiseistä jää squirttaamatta keskimäärin. Se on kyllä hämmentävää. Näiden oikeusrajoitusten takia, että joillekin levyyhtiöille jo se on ihan liikaa, että joku saa kuunnella 3 kertaa tai 3 päivää jotain. Ai siis niitä ei voi siis edes kaikkia suihkauttaa sinne kaverin? Ei. Kaverin sitä se just tarkoittaa. Siis voi kökkä. Testissä kokeiltiin lähettää 50 Chibaletta ja 24 jäi siirtymättä, ilmoitti vaan, että because of, mitäköhän se oli, mikä se oli mun mielestä joku loistavan diplomaattinen termi, mä vaan vaan. Täällä ei ole itse asiassa nyt, mä ainakaan heti löydy tästä, mutta tota. Se oli, että se oli, no justiin se on niin kuin näiden DRM-rajoitusten takia. Joo. Ei saa edes squirtata. Tämä on niinku just hyvä esimerkki siitä, että niinku, okei, se on ihan niinku räätälöity rammaksi se koko helkkarin VLAN-systeemi, mikä siinä Junessa on. Niinku, tässä on jo monen otteeseen tullut todettu, että mikään ei toimi juuri tämän takia, kun DRM-suojaukset rajoittaa. Mutta semmoistahan se on ikävää, mutta totta. Ja Microsoft, täällä on muutenkin mukavia Microsoft-uutisia tällä. Niin, siellä tällä viikolla. Täällä on lukea. Hetkinen, tässä se on. Can't send Samsungs because of rights restrictions. Sitten 27 46 jäi lähettämättä, eli yli puolet. No niin. Just. Eli siellä voihan siis niin kuin levyyhtiöt biisikohtaisesti sanoa, että tota, niin tätä biisiä joo, ei saa skuirita tai ja tota niin. Ne oli Universalin ja Sony Musicin biisejä, jotka jäi menemättä. Niin, eli siis se euro. Universal saa jo dollarin per myytyt sunen, niin luulisi, että nyt saisi edes squirtata. Ei saa, kun se on nimittäin niin $2 olisi maksanut sen, mutta kun ei sattunut tulee puheeksi just siinä sopimusta tehdessä, niin no harmin paikka. Joo, Microsoft varoittaa myös, että Vistassa on vakavia tietoturva-aukkoja. Testaa Service Pack 1. Sehän on vaan hyvä uutinen. Hyvä uutinen, kuinka niin? Linuxille. No jos ihmiset älyäisi vihdoinkin olla käyttämättä. Niin. Tämä yhtiön tuotteita. Onko kukaan muuten käyttänyt vielä tota, niin, Vistaa? Mä en ole edes nähnyt sitä livenä, vaikka varmaan niillä on Microsoftin sivuilla on se joku Virtual Vista, jossa sä voit koittaa sen käyttöön. Se toimii kai jonain, onko se Flash vai Java-systeemi, että se niinku simuloi sitä työpöytäympäristöä niiden sivuilla. Älä kysy osoitetta, en tiedä. Täytyy tutkia. Jokainen voi käydä katsomassa. Mä voin käydä katsoa sen ennen kuin tota, lähettää sulle ennen kuin show notesit täytyy kirjoittaa. Kyllä. Joo, mutta hei, täällä on varmaan Ristoa puhututtava vasta julkaistu valtaisa avoimen lähdekoodin tutkimus. Ootko kerännyt tähän tutustumaan? Mistä tässä on kyse? Kyse on siitä, että EU teetti ison kaliberin tutkimuksen siitä, että mikä tämä avoimen lähdekoodin juttu on ja kannattaako sitä käyttää, kannattaako sitä tukea. Ja mukana oli muistaakseni 6 eri maata, 6 eri yliopistoa tai vastaavaa tahoa tekemässä tutkimusta. Ja tuota, eli siinä oli 6 paikassa siirrytti käyttämään Open Office ja tuota, Microsoftin Officein tilalta. Ja tutkittiin sitten kustannuksia ja muita. Joo. Ja vaikka, tai niin kuin tuloksia oli, että vaikka avoimen koodin ohjelmistojen siirtyminen aiheuttaakin lisäkustannuksia, niin suljetun koodin ohjelmistojen hankintakustannukset on kuitenkin niin kuin tätä suurempia. Eli vaikka avoimeen pitäisi kouluttaa, niin suljetun hankintahinta niin kuin on silti suurempi. Eli ja, siis kokonaisedullisempi hankkia avointa niin kamaa. Kokonaiskustannuksia, kun laskettiin, niin 5 tapauksesta 6 avoimen koodin ratkaisu tuli edullisemmaksi. Ja vielä tästä tutkimuksesta, mikä on siis noin 250-sivuinen paketti, se on todella tuhti, niin siinä oli, että avoimen koodin ohjelmien tekemiseen on käytetty vapaaehtoistyöaikaa noin 131 000 miestyövuotta. Kyllä. Ja nykyään noin 2/3 vapaasta ohjelmasta tehdään edelleen vapaaehtoisvoimin yksityisten ihmisten toimesta, noin 15% yritysten toimesta ja noin 20 muiden tahojen toimesta. Joku KOSSI, Suomen avoimen koodin keskus tai tämmöiset maksaa sitten siitä. Kyllä. Joo, mutta sehän on justiin se, jos se on sanoa. En saa sanoa. Sano nyt. No onko pakko? No kyllä. Siis sitä, että kun tästä justiinsa kauheasti tätä, että avoimen lähdekoodin, että voi kamala, että tulee kauheasti kustannuksia, kun joutuu kouluttaa ihmisiä ja muuta, mutta täytyy ihan suljetun koodinkin ohjelmiin kouluttaa ihmiset. Ihan samalla tavalla, että siinä mielessä on musta aina ollut vähän kummallinen tämmöinen. Se tietysti ne varmaan tarkoittaa sitä, että kun on jo kerran koulutettu tähän suljettuun, niin nyt pitäisi kouluttaa uudestaan, mutta sitten se, esimerkiksi nyt kun Vista muuttaa tiettyjä systeemejä ja sittenhän tämä seuraava Office-paketti on radikaalisti erilaisempi, mistä ihan käyttöliittymältään, mistä hän sanoi, että se olisi paha asia, varsinkaan jos se on jos se on hyvin toteutettu ja se toimii paremmin, niin sehän se on hieman paha asia, jos se on hyvä asia. Niin, mutta uudelleenkoulutusta se vaatii silti, että noin, siinä on sitten ne koulutuskulut ja se hankintahinta. Kyllä, mutta ehkä se lähtökohtainen asetelma on siinä ollut se, että on ajateltu, että avoimen lähdekoodin tuotteet, kun ne on ilmaisia, niin ne on valtava kustannussäästö, mutta sitten sitä on vaan niin kuin tultu vastaan, että no ei se nyt ole ihan niin valtava, koska siinä on nämä koulutuskustannukset, eli ja siis ei ole kyseessä ilmainen. Paskoja ne on. No se on myöskin totta. No ei ehkä näin, mutta joo, se on pitkä tarina. Meillä on valitettavasti aika tänään niin nihkeätä, jotenka mennäänpä eteenpäin. Vielä on pari juttua tähän loppuun haluaisin ainakin ottaa, nimittäin yksi näistä on YouTube, joka alkaa maksamaan sisällöstä. Oletteko jo valmistautuneet siihen, että rahaa alkaa virtaamaan ikkunoista ja ovista? Mä en ole kertaakaan laittanut mitään YouTubea. Ai, nyt äkkiä tekemään. Onko kukaan meistä laittanut? Kyllä. Eikö mä oon laittanut sen yhden lyhyen videon, joka oli lyhyen podpäiväjakson semmoinen video lisä, ja mä pistin sen tuonne Koski-Suomen sivuillekin hienosti show notesien yhteyteen, niin mitä se oli, 16 katsontakertaa oli, vaikka kuitenkin podcastia ladataan huomattavasti enemmän, niin mä totesin, että eipä taida maksaa vaivaa sitten tehdä tällaista ylimääräistä työtä. youtube.com/hessunkahvila. Mäkin pääsin sanomaan jotain tänään. Jii! No, siellä löytyy monen